Duet Plastik na chwilkę po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Czwartek, 20 lipca przed nami. No i już 200 dni 2017 roku śmignęło jak z bicia trzasu. 201 dzień tego roku przed nami. Słońce obudziło się przed 5, zajdzie przed 21. Zaokrąglamy z tego jednego i tak z najdłuższych dni w roku jeszcze 15 z okładem. Dziś Małgorzaty, Czesława i Hieronima. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. O, w gronie redakcyjnym Małgorzata. To ja idę po coś słodkiego. Może to dziś. Czwartek, 20 lipca, 5 po 5. Dzień dobry Państwu. Prawdziwe życie cię omija, wolisz lukrowany świat. Bo tak. Szukasz aplauzu zamiast dzielić się z innymi tym, co masz. Czytasz gazety pełne nienawiści i sensacji złej. Chorej tak. Psychologiczne porno atakuje, łudzi nas cały czas. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci. Oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak, i tak. Prawdziwe życie teraz albo nigdy, kochanie, wybierz. Teraz albo nigdy, prawdziwe życie. Teraz albo nigdy, prawdziwe życie. No, no, no. Zwierzęta i rośliny, pory roku, zapach i smak. O tak. Dla jednych to zabobon, strata czasu, dla mnie to jest duży dar. Porażki i sukcesy, grzechy, cnoty i nałogi są z nami wciąż. Choroby, uzdrowienia i wesela i pogrzeby, ciepło twoich rąk. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci, oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak, i tak, i tak, i tak. Prawdziwe życie teraz albo nigdy, kochanie, wybierz. Teraz albo nigdy, prawdziwe życie. Teraz albo nigdy, prawdziwe życie. No, no, no. Życie teraz albo nigdy, kochanie, wybierz. Teraz albo nigdy, prawdziwe życie. Teraz albo nigdy, prawdziwe życie. No, no. Dziewięć minut po godzinie 5. Ważne dwie informacje drogowe. Najpierw z autostrady A1 z odcinka Gliwice-Rybnik na wysokości miejscowości Czerwionka-Leszczyny. To województwo śląskie. Na autostradzie A1 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z busem. No i ruch w kierunku granicy państwa odbywał się jednym pasem. Teraz już przejedziemy bez utrudnień. Przypomnę, to A1 Gliwic-Rybnik na tym odcinku. Także prosimy o szczególną ostrożność jadących krajową 19 na odcinku Kock-Lubartów w miejscowości Wola Lisowska, to województwo lubelskie. Zderzył się samochód osobowy z samochodem ciężarowym. Ruch odbywa się wahadłowo i tak jeszcze przez co najmniej 2 godziny. To krajowa 19, odcinek Kock-Lubartów, miejscowość Wola Lisowska. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Teraz 10 po 5, pora na prognozę pogody. Dziś pochmurno i deszczowo, choć z samego rana jeszcze możliwe rozpogodzenia, za to w ciągu dnia w zachodniej połowie kraju, na Mazowszu, na Podlasiu oraz Lubelszczyźnie przelotnie popada możliwe burze. Najwięcej opadów na krańcach południowych i tam też dziś najgoręcej. Wiatr słaby,

Ja ci się obejrzę, ja ci się obliżę smakiem. Ach, to nie dzisiaj, nie tej Małgorzaty, ale wszystkim świętującym paniom o tym przepięknym imieniu składamy najlepsze życzenia imieninowe. 16 minut po godzinie 5. To, co przed nami. Dziś Sejmowa Komisja Rolnictwa zajmie się rano rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych. Propozycja autorstwa resortu rolnictwa jest po drugim czytaniu. Wczoraj przed północą poprawki zgłosił ruch Kukiz 15. W Sejmie odbędzie się dziś debata i głosowanie nad wnioskiem opozycji o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. Prezes i przewodniczący klubu parlamentarnego PSL, składając wniosek o wotum do laski marszałkowskiej, mówił, że wniosek jest efektem, cytuję, bierności i nieudolności ministra rolnictwa. Przed debatą i głosowaniem na posiedzeniu plenarnym wniosek PSL negatywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Rolnictwa. Dodajmy, że były minister Władysław Kosiniak-Kamysz będzie gościem salonu politycznego Trójki po godzinie 8:00. W porannej audycji zapraszam do Trójki. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji spotka się dziś na posiedzeniu niejawnym. Spotkanie odbędzie się o 14:00 w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, a z zagranicy odnotowujemy także to, co nie tak odległej zagranicy. Prezydent Białorusi rozpoczyna dziś dwudniową wizytę w Kijowie. Aleksander Łukaszenka przeprowadzi rozmowy z prezydentem Petrem Poroszenką. Obaj prezydenci będą rozmawiać w cztery oczy i w poszerzonym składzie delegacji. Więcej o tych sprawach krajowych czy zagranicznych, rzecz jasna, w serwisach informacyjnych, ten najbliższy już za 43 minuty o 6:00, także w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Aha, jeszcze jedno ważne zaproszenie. Wieści koncertowe i muzyczne, oczywiście nie tylko krajowe, ale i zagraniczne w porannej audycji. Polecamy i zapraszamy. A z tych najważniejszych zaproszeń związanych także z trójkową trasą, którą śledzimy i w której uczestniczymy, już za sobą Poznań. Tak było 8 lipca. Wrocław, tak było 15 lipca. A najbliższe spotkanie w Katowicach to już pojutrze, 22 lipca, Męskie Granie 2017. 21 minut po godzinie 5. Szelest prasy to już teraz. Zaglądamy najpierw do Rzeczpospolitej, która informuje, że spór o Sąd Najwyższy nie wywołał wstrząsu na polskim rynku. Również zachodni analitycy są dalecy od czarnowictwa. Czytamy w czwartkowej Rzeczpospolitej. W tej gazecie także o tym, że cudzoziemcy mogą uratować polskie szpitale. Zagraniczni pacjenci to szansa dla placówek, które wyparły z sieci i stracą kontrakty z NFZ. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Polski biznesu, o tym, że w ostatnich latach o czarnej liście KNF mówiło się sporo. Pojawiły się nawet zarzuty, że nie przynosi ona żadnych efektów. Trafił na nią przecież Amber Gold, co nie przeszkodziło w dalszym prowadzeniu działalności. To warto wiedzieć o liście ostrzeżeń, informuje Puls Biznesu i w tej gazecie także o tym, że odbicie w inwestycjach jest już za rogiem, twierdzą ekonomiści. Dane o produkcji świadczą o tym, że wiedzą, co mówią. Publikuje na swoich łamach dzisiejszy Puls Biznesu. To jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że Polacy z wysp kupują bilety powrotne. Niepewność postbrexitowa, efekt poprawy na rynku pracy. W ubiegłym roku nad Wisłą osiedliło się 62 tysiące osób. To najlepszy wynik od niemal dekady i pierwsza jaskółka emigracyjnych powrotów. Głównie z opuszczającej szeregi Unii Wielkiej Brytanii. Już wkrótce więcej osób będzie nad Wisłę przyjeżdżało niż stąd wyjeżdżało, prognozują eksperci. Będziemy przyciągali obcokrajowców, chociaż chętniej widzielibyśmy powroty rodaków z emigracji. O tym dziś w dzienniku w Gazecie Prawnej. Tyle z prasy na teraz. A oczywiście za chwileczkę będziemy sięgać po kolejne ważne informacje, tyle że z historii, także z historii muzyki. O tym za chwilę, 23 minuty po 5. Zrozumiałem w nich, pod swetrem serce mi mocniej zaczęło bić. Pod swetrem serce mi mocniej zaczęło bić. Październikowy dzień, tramwaj ze studentami. Październikowy sen, co było pięte w sto nad innymi snami. Co było pięte w sto nad innymi snami. Może powinniśmy odpowiedzieć sobie sami, kiedy zaczęliśmy się dotykać spojrzeniami, że ten cyrk i te historie nie są dla nas, że nam się krzyknąć nie udało, że to dziś jest nasza. Jedna taka szansa na sto, jedna taka szansa na sto. Dziś jest tylko jedna taka szansa na sto, jedna taka szansa na sto. Jedna tylko taka, taka, jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa na sto. Dziś jest tylko jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa na sto. Szansa na sto, szansa na sto. Wiosna już dorosła, naboje ma w kieszeniach. Ciśnie mnie tej wiosny sznur. Jesieninowski sen, majem mi pojesieniał. Jesieninowski sen, majem mi pojesieniał. 180 raz przystanek przy operze. 180 deszcz, gdy brak języka w gębie, na nic ci pacierze. Gdy brak języka w gębie, na nic ci pacierze. Może powinniśmy odpowiedzieć sobie sami, czy lepiej być latającymi talerzami. Może lepiej będzie nas w historii tej nie szukać, chociaż poszepcze nam do ucha. Może powinniśmy odpowiedzieć sobie sami, czy lepiej być latającymi talerzami. Może lepiej będzie nas w historii tej szukać, chociaż licho szepcze nam do ucha. Że to się dzieje dla nas. Jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa na sto. Dziś jest tylko jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa na sto. Jedna tylko taka, taka. Jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa na sto. Dziś jest tylko jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa na sto. Szansa na sto. Szansa na sto. Szansa na sto. Szansa na sto. Kiedy jedziesz sam tramwajem, skąd możesz wiedzieć to, że jedna taka szansa zdarza się jeden raz na sto. Jeden raz na sto? Jeden raz na sto! I już 27 minut po godzinie 5 przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii świata i wszechświata. I tak w 1903 roku firma The Ford Motor Company sprzedała pierwszy samochód, to było 114 lat temu. 98 lat temu urodził się Sir Edmund Hillary, nowozelandzki badacz, alpinista i dyplomata. Przypomnijmy, w maju 1953 roku dokonał wraz z Sherpą Tenzingiem Norgajem pierwszego oficjalnego wejścia na Mount Everest. Sir Edmund Hillary zmarł w roku 2008. Jeszcze przed śmiercią zdążył odwiedzić Polskę i przyznam szczerze, że dla mnie osobiście było to bardzo ciepłe spotkanie. No, powiedzieć, że poznałem tego człowieka, to zbyt wiele, ale jednak jakiś kontakt miałem i bardzo to ciepło wspominam. Sir Edmund Hillary w rocznicę 98 urodzin. Wspominamy tego wielkiego, wielkiego także sercem człowieka. W 1921 roku urodził się Franciszek Walicki, dziennikarz muzyczny, publicysta, autor tekstów, piosenek, działacz kulturalny, współtwórca wielu zespołów muzycznych, także kompozytor, uważany za ojca polskiego big beatu i rocka. Franciszek Walicki zmarł w październiku 2015 roku. 81 lat temu urodził się Andrzej Kondratiuk, reżyser, scenarzysta i operator filmowy. Artysta zmarł 22 czerwca ubiegłego roku. Pamiętamy o urodzonych 20 lipca i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś urodziny obchodzi pani Anna Dymna, aktorka teatralna, filmowa, znana również z działalności charytatywnej. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w historii zatrzymujemy się na roku 1969. To było równo 48 lat temu. Houston, Roger, we copy and we're standing by for your TED. Houston, this is Neil, radio check. What? Okay, we can verify the position the opening I ought to have on the camera. Okay, I'm going to step off the limb now. It's one small step for man, one giant leap for mankind. I tak spełniły się marzenia ludzkości. O 21.17 na Księżycu wylądował pierwszy załogowy pojazd wysłany z Ziemi. Na jego pokładzie było dwóch astronautów, Neil Armstrong i Edwin Aldrin, a 21 lipca o 2.56 Armstrong jako pierwszy człowiek w historii stanął na srebrnym globie. Apollo 11 i rok 1969. Wspominamy te wydarzenia. Będziemy także jutro wspominać, bo miało to miejsce 20 i 21 lipca, właśnie 48 lat temu. Ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za chwilę, teraz 5.30 i prognoza pogody. W miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i miejscami padać. Rano możliwe w wielu miejscach rozpogodzenia, w ciągu dnia w zachodniej połowie kraju oraz na Mazowszu, na Podlasiu i Lubelszczyźnie przelotnie popada, możliwe także burze. Najwięcej opadów na południu, wiatr słaby, na północy wschodni, na południu południowy, wiatr zmienny, w czasie burz porywisty do 80 km na godzinę. Ciśnięcie niezdecydowane, a temperatura zdecydowana i zdecydowanie rośnie. W dzień ma być od 25 stopni na Suwalszczyźnie, 28-30 w centrum, do 33 na krańcach południowych. Teraz za oknem na Myśliwieckiej, no nie rekordowe, bo rekordowe o tej porze 20-21 stopni, ale i tak ciepło, bo 19.

Gatele i Pearl Jam w muzycznym kalendarzu na 51. urodziny, które obchodzi dziś Stone Gossard z najlepszymi życzeniami, nie tylko te urodzinowe, ale i imieninowe. Z samego rana w budziku, bo dziś imieniny Małgorzaty, Czesława i Hieronima. Proszę przyjąć te najlepsze życzenia o poranku. Słońce obudziło się przed 5, zajdzie kwadrans przed 21. Wciąż to jeden z najdłuższych dni w roku, choć już krótszy. No, nie wyliczając, ponad 40 minut już dnia ubyło. No i te 15 godzin z układem jeszcze zostało. Czwartek, 20 lipca przed nami, to 201 dzień tego roku. Na budziku za 9 minut 6. Jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu, bowiem dziś okrągłe 50 urodziny obchodzi Courtney Taylor, wokalista zespołu The Dandy Warhols. Wszystkiego dobrego, dobrego, dobrego. The Dandy Warhols już prawie na do usłyszenia. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 5 minut o 6 serwisa po wiadomościach poranne zapraszamy i Krystian Hanke. Kłaniamy się i mówimy do usłyszenia. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, do usłyszenia, do jutra.